asa terkudu enggas terjamar reku capen bogo sono kudu SMS-an bulan jang bintang jadi saksina catatan si boy jadi curhatna nah-nah sok keloba gengsian aduh aduh enggas terjamar angan ni asa terkudu. Ahmani asa terkudu enggas terjamar reku capkan bongko sono kudu SMS-an bulan jeng bintang jadi saksina catatan si boy jadi curhatna nah-nah sok loba gengsian aduh aduh enggas terjamar ahmani asa terkudu. Ketinggalan